अब पांच ऋचा वाले 40वें सूक्त का प्रारंभ किया जाता है। उसके प्रथम मंत्र में राजा को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप सोमलता आदि बड़ी औषधियों के रस का पान कर रोग रहित होकर सत्य और असत्य का निर्णय कर सब मित्रों की स्तुति करके विद्वानों की सभा में स्थित होकर और सत्य न्याय का प्रचार करके दीर्घ ब्रह्मचर्य से विद्या ग्रहण के लिए संपूर्ण बालिका और बालकों को प्रवृत्त करा के संपूर्ण प्रजाओं को अधिक अवस्था वाली करिए। अब विद्वानों को क्या खाना और क्या पीना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, जिस भोजन और पान से बुद्धि और बल बढ़े उसका भोजन और उसका पान करिए और उसका भोजन कराइए और पान कराइए, तथा उसका भोजन और पान न करिए और न कराइए जिससे बुद्धि भ्रष्ट होवे। फिर राजा और राजा के जन क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजन, आप उत्तम मनुष्यों के साथ वैद्यों की उत्तम प्रकार परीक्षा कर उत्तम रसों और अन्नों को संपन्न कर उसका भोजन कर एकमत कर और प्रजाजनों की रक्षा करके अत्यंत ऐश्वर्य को प्राप्त होकर हम लोगों को भी धनयुक्त करिए। फिर राजा आदिकों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वान राजा आदि जनों, आप लोग विद्वानों के साथ मिलकर बुद्धि और बल के बढ़ाने वाले आहार और विहार को कर परस्पर विचार करके ब्रह्मचर्य आदि से अवस्था को बढ़ावें जिससे सब महाशय आप्त होवें। भावार्थ, हे राजन, आपको चाहिए कि सदा ही राज्य का उत्तम प्रकार रक्षण, सत्य का प्रचार और अपने सदृश सबका ज्ञान और ईश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके महाशय धार्मिक श्रेष्ठ जनों के साथ प्रजा का पालन निरंतर करें। इस सूक्त में इंद्र, सोम, औषधि, राजा और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 40वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब पांच ऋचा वाले 41वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजन, प्रजाजनों से उत्तम गुणों के योग के कारण सबके सत्कार किए गए राज्य के पालन नामक व्यवहार को यथावत प्राप्त होइए और जैसे गौवें अपने बछड़े और स्थानों को प्राप्त होती हैं वैसे प्रजा के पालन के लिए विनय को प्राप्त होइए। फिर वे क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। राजा और प्रजा के सभासद उत्तम संस्कार की विद्या से युक्त सत्य भाषण से उज्ज्वलित वाणियों को प्राप्त होकर उनसे प्रजा पालन आदि व्यवहारों को निरंतर सिद्ध करें। फिर वे किसके लिए क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जिस राजा के अनेक प्रकार के उत्तम प्रबंध, उत्तम औषधियां, उत्तम सेना और धार्मिक विद्वान अधिकारी हैं वही संपूर्ण प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है। फिर वह राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा छोटे भी संग्राम के लिए बड़ी सामग्री को इकट्ठा करते हैं वे शत्रुओं को जीतते हुए संपूर्ण प्रजाओं को निरंतर सुखी करने के योग्य हैं। फिर वह कैसा क्या हुआ करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो राजा अपने ऐश्वर्य से संपूर्ण प्रजाओं की न्याय से रक्षा करता है वह प्रशंसित, अधिक अवस्था वाला और आनंद युक्त व आनंद कराने वाला भी होता है। इस सूक्त में इंद्र, राजा और सोम के रस का गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 41वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 42वें सूक्त का आरंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा और प्रजाजन परस्पर कैसा वर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, जो राजा विद्वानों के लिए संपूर्ण धन व सामर्थ्य को धारण करता है और जो विद्वान राजा आदि के हित के लिए प्रयत्न करते हैं वे सर्वदा उन्नत होते हैं। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे राजा और प्रजाजनों, आप लोग यथार्थ वक्ता तथा राजा आदि विद्वानों में विश्वास करिए और वे आप लोगों में विश्वास करें। इस प्रकार दोनों ओर आनंद बढ़े। फिर परस्पर क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो उत्तम उत्तम मनुष्यों का सत्कार करते हैं वे सबको श्रेष्ठ गुणों से शोभित करते हैं। फिर मनुष्यों को कैसा वर्ताव करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो विद्वान सबके लिए संपूर्ण उत्तम पदार्थों को समर्पित करते हैं और जितने सामर्थ्य का धारण करते हैं उतना सब ओरों से रक्षण के लिए करते हैं, उन सबको भाग्यशाली गिनना चाहिए। इस सूक्त में इंद्र, राजा, विद्वान और प्रजा के कृत्य का वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 42वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। अब चार ऋचा वाले 43वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में मनुष्य क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे राजा आदि जनों, आप धार्मिक जनों को पीड़ा देने वाले मनुष्यों को यथावत दंड दीजिए और वैद्यक शास्त्र में कही हुई रीति से बड़ी औषधियों के रस को निकाल कर उसका सेवन कर रोग रहित होकर संपूर्ण प्रजाओं को रोग रहित करिए। फिर राजा क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्यायुक्त राजन, आप वैसी ही औषधियों को प्रकट करिए जिनसे सबको सुख बढ़े। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे विद्वानों, जिसके परमाणु मेघमंडल में भी वर्तमान हैं औषधियों से उसका निर्माण वैद्यक रीति से कर और उसका सेवन करके रोग रहित होइए। फिर वे क्या करें, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिसके बल बुद्धि और सुख बढ़े उसी रस और अन्न का निरंतर सेवन करो। इस सूक्त में इंद्र, सोम और विद्वान के गुण वर्णन करने से इस सूक्त के अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह ऋग्वेद के छठे मंडल में तृतीय अनुवाक 43वां सूक्त और चौथे अष्टक में 7वें अध्याय में 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 24 ऋचा वाले 44वें सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा आदि को क्या करना चाहिए, इस विषय को कहते हैं। भावार्थ, हे राजा आदि जनों, आप लोगों को चाहिए कि अपने राज्य में बहुत धनाढ्य विद्वानों का सत्कार करके रक्षा करें जिससे निरंतर लक्ष्मी बढ़े। फिर मनुष्य क्या करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य धन आदि ऐश्वर्यों से धर्म और विद्या की उन्नति करते हैं वे ही बहुत सुख और धन वाले होते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जिस पुरुषार्थ से विद्वान होकर युवा भी वृद्ध होते हैं उनको निरंतर संचित कीजिए अर्थात संग्रह कीजिए। फिर मनुष्यों को किसकी स्तुति करनी चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, आप लोगों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जो नित्य न्यायकारी, सबको सहने वाला, महाशय, युद्ध आदि राज कर्मों में निपुण, दुष्टों का विदारक, दृढ़ उत्साही मनुष्य होवे। फिर मनुष्य को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य श्रेष्ठ गुण कर्म और स्वभावों में वृद्धि को प्राप्त जन की वृद्धि करते हैं वे पंच तत्वमय राज्य का भोग करते हैं। फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जो विद्वानों के सदृश प्रजा के रक्षण से ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं वे सब प्रकार से बढ़ते हैं। फिर राजा क्या करके क्या करे, इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं। भावार्थ, हे मनुष्यों, जो सबका मित्र, युवा, धन धान्य आदि से युक्त, सबका रक्षक, बड़ी सेना वाला विद्वान राजा होवे वही धार्मिकों के रक्षण के लिए सत्य बल को प्राप्त होवे।